Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Velkommen tilbage til en spritny sæson af Millionærklubben her på en mandag, endda den første dag i august, hvor vi altså er klar igen med aktie- og investeringsdebat de næste 55 minutter. Og hvad er mere klassisk Millionærklub end at have Lars Svendsen i studiet? Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Og velkommen tilbage. Har du haft en god ferie? Jeg har en så fin ferie. Ej, hvor dejligt. Jeg har ikke om det. Og jeg kan også forstå, hvis du er glad. Dit depot, det sprudler jo simpelthen, Lars Svendsen. Hvad i alverden er det, der foregår? Du er jo så langt foran de andre, så man næsten ikke kan tage kigge på det. jeg vil snart blive sådan ham der over for Glyngør der. Men jeg er begunstiget af, det er jo primært tankaktierne, som er steget meget tårn med op omkring 120, ikke? Og så er det Bavarian, som er ligesom kommet igen. Altså man kan lige huske, Bavarian var nede i, jeg tror, nede i 125-30 i maj måned. Altså i maj måned, det er 3 måneder siden. Ja. Og dengang, der sad alle og vrængede på næse og sagde, jeg bliver det til noget, og bla bla bla. Så kom det der med æbekopperne, og så gik de helt amok opad igen. Så på den måde kan man sidde og sige, det er jo så en spurt, ikke? Og jeg har jo i børnene har jeg 100 stykker, ikke? Så du kan sige, det er jo sådan set, når den er gået 230 kroner op, så er det jo 23.000, det har givet i kassebræt. Det lyder meget godt. Ja, men altså, men det er jo sådan set, jeg har jo siddet og regnet på den, fordi jeg tænker, måske skulle man, for du kigger den og siger, man er over at købe, ikke? Så altså momentum, altså farten, man siger, hvornår ligesom bliver den overkøbt, ikke? Og så sad jeg og tjekkede lidt op, hvad er prisen på de andre vaccine, rigtig man siger, isolerede vaccineproducenter. De er så jo noget større end Bavarian, men altså, det er jo en helt, helt anden regnbog. Altså, hvad hedder han? Ham, der hedder Moderna, ikke? Han har en børsværdi på $65 milliarder, og der ligger nu ham her, Bavarian, på knap $4 milliarder, ikke? Mm-hmm. Altså 27 milliarder kroner. Og BioNTech, BioNTech ligger på $40 milliarder, altså 10 gange Bavarian, og så ligger den, der hedder Novavax, som ikke rigtig har været så heldig med sin, og de er jo alle sammen mest corona, de ligger rodet rundt i, han ligger på 4,4, altså samme værdi som Bavarian. Så man kan sidde og sige, at hvis det her ender med, der er to ting, en er det her nu med abe, halvøjet, som jo vil køre, det er måske nok, ja, er WHO overdrevet, hvor meget de har været erklæret det som en global epidemi og så videre, men hvor meget størrelsen af det er, men så kommer jo forhåbentlig, at de kommer med en anden generation coronavaccine, og den skulle jo blive færdig i fjerde kvartal, til den er under tredje fase test. Og selvom testreglerne nu er værre, end de var for de første, det var jo sådan, at man skulle bare have noget, og så sad og viste det her. Det dur fint nok, ikke? Nu har vi fået 3 af dem, og det virker jo ikke rigtigt, men altså, de siger det, vi var mindre, hvad hedder det, sine er det. Jeg har jo selv været vaccineret 2 gange, så blev jeg syg, så fik jeg den tredje bagefter, ikke? Altså, hvad hedder det, hvad tror du så hjælper bedst? Det gør det jo nok at have sygdommen, ikke? Og nu har 60% af befolkningen, så vidt jeg forstår det, haft i land som Danmark, har haft corona, ikke? Ikke desto mindre, så skal vi jo sikkert vaccineres igen. Jo. Men det kan man jo blive ved med at sidde og sige, ikke? Det vil jeg blive det her løvepulver, ikke? Man strøger ud, ikke? Og siger, hvad er det, du laver? Jeg strøger jo løvepulver ud. Hvorfor gør du det? For at holde løverne væk, ikke? Jamen, der er jo ikke nogen løver, der kunne se, det virker. Ja. Nå, men det vil jeg blive sådan en historie. Men pointen er bare, at det, der er brug for, det er jo en vaccine, som hjælper mere end 3 måneder, for ellers så kan vi jo begynde med at fiske dernede hos doktoren, og nu skal man også gøre det hos sin læge, og ikke hos et eller andet ad hoc kontor, de sætter op, ikke? Så derfor kan jeg sige, at hvis han kommer med det, som dur, og siger, at den her vaccine er reelt dækkende, måske ikke de der 95, som de påstod ud fra at have 36.000 i mennesker, som blev delt i to og så videre, så kan du se, hvor mange det er, men det var 530 til sidst, ikke? Man ender med, at det var bedre, så vidt jeg husker tallene for det der. Men pointen er, at så kommer man ud og siger, at det her dækker måske 70-75% meget mere, skal du nok ikke regne med, men det holder i 2 år. så får du det, og hvis du får det, så kan vi ikke gøre noget ved det, gå hjem, og så må du komme på sygehuset, hvis det er helt, helt, helt galt, ikke? Og det er jo det, det er jo en stor fugl. Mm. Det er jo en kæmpe fugl. Hvis den der kommer, ikke, og så skal du bare sige, hvad skal amerikanerne? Så sidder de jo derovre og siger, national security interest. Vi må lige se at få købt det her, ikke? Ring lige over til Kvistgaard og spørg, hvad koster det der skide småt på butik der, ikke? Der går 600 mand rundt der, ikke? Og siger... Svendsen, du burde have været med i en eller anden amerikansk western, kan jeg høre. Ja. Nå, hvis, du hopper direkte i aktieposen, og det er jo dejligt. Jeg kan mærke, at du har savnet at tale om aktier her hos os, her i Lars Svendsen. Ja. Og det er skønt, vi er glade for at have dig med tilbage igen. Hvis der nu sidder en enkelt eller to derude, som ikke lige kender dig, måske har vi fået nye lytter, måske er der nye lytter på vej, så er du altså økonom, aktieanalytiker, porteføljeforvalter her i klubben, og så er du den ene del af analyseselskabet Svendsen og Tudborg. Ja, jeg er jo kosmopolit. Ja, det er dejligt. Jeg er ikke en polit, jeg er kosmopolit. Så er der lagt op til en forrygende sæson her i Millionærklubben. Jeg er ikke kosmonaut. Vi skal også tale med Michael Friis Jørgensen og Mads Christiansen og tjekke deres portefølje lidt senere i udsendelsen. Men lige nu her, der er det altså dig og mig, Lav, der styrer slagets gang. Lad os prøve at kigge ud på aktiemarkedet og se, hvordan vi starter op der. Jamen, det er altså meget en nuldag, men så ligger lige over nul, men det er lige meget sådan set... Og vi sidder jo her og venter lidt, fordi AP Møller, han kravler faktisk lige præcis over 20 kilo i dag. Og, der er regnskab på onsdag. Ja, og der har jo så været mange geniale analytikere, der mener, der vil jo nok komme en profit warning, eller altså positiv profit warning. Mm-hmm. Og det er jo sådan lidt en gratis måde at komme i avisen på. Men fordi det er der jo sådan en vis sandsynlighed for, men det er jo nok ikke nogen katastrofe, der er indtrådt. De har jo tidligere opgraderet en gang, som der kom meget hurtigt efter deres årsregnskabsguidance. Men der er jo kommet en opdatering fra Hapag-Lloyd, som er en kendt, æret og respekteret konkurrent fra Tyskland, om at de går jo betydeligt bedre. Det er ikke et rigtigt regnskab, men det er sådan en formelding. Og derfor kommer ham her jo nok også. Men jeg tror faktisk, min fornemmelse af det er, at det bliver ikke ret meget bedre end det, som han har lovet og vil præstere. Og det er jo så jo helt i top, så der er jo ikke noget. Sidste år forrentede han egenkapitalen med 48%, og du har en stor formue, så er det også lidt sværere end et eller andet mini. Men det er jo altså også derfor, du ikke har valgt AP Møller til din portefølje, for du har rent faktisk været ude og købe noget rederi, Lars Hansen. Ja, det har jeg jo, fordi vi skal have noget, som kan, og hvor det ikke helst ikke skal kunne gå så galt, det. Nu skal jeg jo helst ikke fumle og komme ud i gruset og holde en anden i hånden og alt det der, som de gør på bjergene i nede i Tour de France. Men, så men, der kun vand ved halvejen, det duer ikke? Nej. Men jeg havde jo den her EDF, det franske elektricitetsselskab, som staten ville købe ud, og de kom med et bud på 12 euro, og det var ikke staten ville købe for det. Det var ikke noget godt tilbud, for vi er jo blevet voldbollet ud over alle grænser. Den aktie er gået fra 80 og ned, og jeg har købt den på 12,5, tror jeg. Men pointen var, at den var nede at vende på 8, og så kan man sidde og sige, at jeg kan vi ikke skændes med den franske stat. Så må jeg bare sige, at det var det. Bad luck. Vi bliver smidt ud af bagdøren og får ikke ret meget for det. Men til gengæld, de kurstab, der har været i år på aktiemarkedet, har jeg jo så sluppet for. Om ikke andet, så har man jo fået en gevinst på dem, og så sagde jeg væk med det. Og så nyt eventyr, det er så DFDS, som jeg har købt. Den har jeg luret på tilbage fra marts. Måned, hvor vi købte lidt hjemme i mit verdensfirma, så måtte jeg jo ikke selv købe nogen, vi havde skrevet lidt om det herinde og sådan noget, men så da de tre måneder var gået her i sommer, så købte jeg nogen, og så kom der en opdatering. Han var ude, Kaptajn Carlsen, som vi kalder ham for dernede. Han var ude Tom Carlsen, der siger jo. Ja. Han var jo ude og sige, at de også var en ny driftschef og sådan noget, men han er jo fransk mand, det. Men sådan er det. Men hvad hedder det, at det går faktisk betydeligt bedre, og det er jo storartet for dem, fordi de har jo transportbutik, og de var jo, hvis du så sammenlignet DFDS med AP Møller og med DSV, så var han jo langt lavere. Sidste år havde han jo en forretning, hvor de andre lå der på præsteret de her AP Møller på 50%, og DSV var jo også et eller andet sted deroppe af. Der lå den anden jo helt nede på var det 12 eller sådan noget, så han har jo ligesom han er bagefter, ikke? Mm. Men det kommer formentlig nu, og jeg har så fisket dem hjem her på omkring 250, og jeg tror jo på, at vi skal skifte fortegn til 350 i løbet af det her år, om måske 400. Så hvad hedder det? Den er god, og det er sådan noget, hvor jeg har det godt i maven. Altså EDF og franske politikere, og hvad vi kan blive snydt for af dem, det ved vi jo ikke så meget om. Det er jo sådan big business og alt det her, men det her, det kan vi jo bedre. Ja, ja, så er der lige Atos, som måske lurer lidt i din portefølje stadigvæk. Ja, men det er jo også noget fransk. Ja, det er noget fransk noget. Endda noget fransk IT, men det har du altså valgt at tage ind alligevel. Ja, men jeg troede jo på, at de skulle, og de blev egentlig også, men folk har nok også misforstået det lidt, saneret og delt op i to, men så har de jo fået en mand, han kommer og sagde, at vi skal dele det i to dele, ligesom jo en IT har gjort. Faktisk er det det samme, de gør. Vi deler den i to, noget med drift, og en anden med udvikling, altså software-selskab. Og så sagde han, men du bliver chef for det, og du bliver for det, og så er jeg ligegyldig, så jeg holder op. Så sad jeg, de er jo på røven, og de er jo ved at gå helt i hullet, og alt muligt andet. Sådan har jeg forstået historien, ja. men det har markedet ikke. Vi får se, hvor det ender. DFDS er i hvert fald en ny aktie i din portefølje, ja. Lars Svendsen, en portefølje, der klarer sig rigtig, rigtig godt her i ellers et svært investeringsår 2022, op med 29%, som jeg lige umiddelbart kan se det inde på oversigten. Ja. I kan se, hvad der ligger i Lars Svendsens portefølje, hvis I klikker ind på Saxo Banks hjemmeside og googler Millionærklubben. Så ved du, hvad det værste er? Det er jo, at hvis det går så godt som det her, så vil de jo ikke være kunder i mit firma, så de kan bare sidde og læse det hele. Det skulle da tænke på lidt før. Plankeværkslytter. Det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Vi er tilbage fra sommerferie, og så tager fat på aktiemarkedet på ny. Vi skal tale med Michael Friis Jørgensen lige om et øjeblik, men husk også, at du kan blande dig i debatten ved at sende sms'er herind til. Det foregår på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef hos H.C. Andersen Kapital. Godmorgen og velkommen til dig. Er Michael med os? Ikke lige umiddelbart. Nå, vi får lige Alex til at ringe til ham igen. Han må være smuttet, han var der ellers lige. Men Svendsen, ja, så kan du jo, og jeg jo altså lynhurtigt vende tilbage til dagens marked. Og nogle af de, altså hvad tænker du om stemningen derude, Svendsen? Fordi det har jo gudhjælpende været 14 dage, hvor vi har været væk. Det ser ud som om alle lige pludselig er totalt positive og euforiske. Hvad sker der? Ja, jeg ved det heller ikke, men det er jo en fortolkning. Men altså, jeg tror, der sker lidt det, at regnskaberne er jo kommet, eller begynder at komme, og kommer mange i USA. Og det er jo egentlig klarer sig jo egentlig meget godt. Fordi det har været, altså det er jo her i det her kvartal, at russer, balladen i Ukraine og alt det der har smadret igennem, ikke? Og selskaberne klarer sig faktisk godt. Det skal man altså rose dem for, at det ser ligesom ud til, selvom det kommer en ordentlig forkert sø og noget opbremsning og problemer her og udgifter, der løber løbsk og sådan noget, at der er faktisk meget godt greb om det. Og så er der altså nogen, der ikke har det, og de får så tæv. Man siger, nerverne er lidt ude på skjorten, når der er noget, der hvor det afviger negativt. Det, jeg kan forstå billedet er, det er, at det er virksomheder, som har svært ved at sende prisforhøjelserne videre, og det er så nogen, hvor der er stort volumen, og også som skal holde styr på store personalemængder, som vi har haft nogle af detaljkæderne, blandt andet også Walmart er alle, det er jo en stor krabat i USA. Mm-hmm. Og vi har også haft en, som jeg har ramt mig lidt, den hedder Fresenius, det er ikke en aktie, vi har drøftet herinde, men simpelthen tysker inden for, de driver klinikker for dialysebehandling og laver instrumenter til det, de laver medicin, sådan en infusionsvæsker, sådan man får sprøjtet ind, hvis man skal ligge på sygehus, og de driver også sygehus. De har 75.000 ansatte på, der driver nogle hospitaler i Tyskland og i Spanien og noget i Sydamerika, og det er lige så meget, som det danske sundhedsvæsen har, så stor er de. Og så laver de også, har de også en firma, der laver bygger nye hospitaler og fortæller, hvordan sådan skal gøres. Men de har fået en ordentlig en over fingrene. De siger, at de kan ikke få forhøjet priserne på, hvad det koster at drive de der dialyseklinikker, altså ligesom man gør på hospitaler i Danmark. Og, men det er så privat og meget i USA, og de kan ikke skaffe personale. Og det er jo så sygeplejerske, den slags. Det er jo mennesker, der kan finde ud af, det er jo skal jo være styr over det. Men så de bliver ligesom klemt i den der mølle, og det er jo det er det billede, jeg kan se, mens de, der producerer noget sådan mere industriagtige firmaer, de klarer sig, mindre de har meget stort input og en lille dækningsbidrag og sælger det videre, så bliver de klemt. Men ellers så virksomhederne har det godt, forbrugerne har det jo sådan set også godt, der er stadigvæk penge mellem hænderne på folk, men ikke desto mindre, Lars Svendsen, så er det jo altså stadigvæk inflationssnakken, vi taler om, og det er altså også recessionsfrygt, der er derude, det er så værre. I USA i hvert fald. Recession er værre end inflation. Ja, lige præcis. Men altså, det er som om, at markedsdeltagerne på en eller anden måde, så renterne blev sat op, mens vi har været på ferie, både i ECB og i FED. Men det er som om, at investorerne ligesom er sådan at kigge hinanden i øjnene og sagde, nu kan vi ikke blive mere negative, nu skal det simpelthen opad igen. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er nok meget godt beskrevet. Plus, at jeg tror, der sker også noget andet, at nu, altså på aktiemarkedet er vores, man skal som investor kigge, ikke på, hvad der står på forsiden af en eller anden avis, men 6-9 måneder frem. Det er sådan set minimum, og helst mere. Og altså købe nogle virksomheder, der er fremtid i. Og nu har vi haft det her stykke tid, og alle ved godt, hvordan det forløber, og det er også for en inden en dag, begynder nogen jo kunne indse. Men altså Ukraine-forløbet der, og oliepriserne er jo ikke gået endnu mere amok, vel? Og det vil sige, at der kommer sådan et stabilisering over det. Og nu, jeg tror egentlig, der sker det nu, at vi bliver alle sammen tvunget til at kigge frem, fordi vi kan ikke bare sidde og sige, vi ved ikke, hvad der sker om en uge, går smadermand endnu mere amok, eller hvad, over i Ukraine og endnu mere blodtørst osv. Men det vil sige at sige, at han bliver stoppet, og han er ved at løbe træt. Og så skal vi jo kigge ud på den anden side af det her. Og det er egentlig det, jeg tror, at vi får sådan en, at du ligesom skubber i din tankegang til, at du bliver tvunget til at kigge frem og ikke være bange, fordi vi har jo haft, altså første halvår har været noget skidt. Det må man sige. Michael Friis Jørgensen skulle være med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til, Michael. Godmorgen. Der var du dejligt at høre din stemme, Michael. Investorerne synes at være relativt positive derude, og aktiemarkedet i hvert fald kørt pænt op her, mens vi har været på ferie. Er du positiv også? Nej, jeg overvejer bare lidt at tage en månedsferie mere her, om vi kan komme helt i plus. Positiv. Ja, det er jeg. Og nu kan jeg lige høre, hvad Lav sagde der. Jeg er fuldstændig enig. Altså, aktiemarkedet er begyndt at kigge 9 måneder frem, cirka. De er begyndt at kigge frem efter, at renterne skal begynde at falde igen. Altså, du vil begynde at blive sænket af centralbanken. Godt nok selvfølgelig, fordi vi muligvis går ind i en recession. Men du ved, de er begyndt at kigge de her 9 måneder frem, og om de bliver tvunget til at gøre det. Ja, det gør man nok i realiteten altid, og på den måde kan man ligesom sige, det er positivt. Positioneringen, altså du ved, jeg tror sådan, da vi gik ind i juli, da jeg så nogle data, der man var positioneret som investorer, altså de store amerikanske investorer var positioneret som under finanskrisen, ikke? Altså, det var jo ekstremt negativt, ikke? Og de blev taget med bukserne med, ikke? Og så tog så centralbanken, de gav jo lige i hvert fald lød dør stå på klem for investorerne, der kunne rende ind af døren, ikke? Det var ligesom at sige, jamen, hvor vi egentlig troede, at det skulle være de her regnskaber, som har været ikke så skidt som frygtet, men heller ikke sådan, at de i sig selv kunne trække nogle ting op. Jamen, så er det ligesom den, der har fat retningen, ikke? Og det er jo indtil det næste amerikanske centralbankmøde, der bliver dataen, der bliver afgørende her. Får vi ringe data, jamen, så er der noget, der tyder på den her tese om, at renterne har toppet ud, som er så væsentligt for aktiemarked. Så er det jo sådan set at være positivt nok. Så det her bad news, is good news, jamen, det kan jeg sådan set godt være positiv nok på. Mit store problem på at være positiv på det her rally, det er, at hvor man i gamle dage havde en centralbank, der holdt hånden under markedet, fordi at faldt det for meget, så kom centralbankerne ind, så har de jo nu sådan set en hånd over markedet. Du, bliver vi alt for positive, kører renterne alt for meget ned, kører aktiemarkederne for meget op, kører kreditspreadene ind på virksomhedsobligationer, så begynder inflationen jo igen kan stige. Altså det her med, at vi skal have den økonomiske aktivitet med, og så skal de jo sådan set ud og reagere. Og derfor tror jeg faktisk, det er lidt et fake rally, vi ser ind i her. Men det er en out of, kan man ligesom sige, holdning. Jamen, du er ikke den eneste, der har den holdning, Michael. Der er jo faktisk stadigvæk en hel del, som taler om, at vi er altså ikke i gang med en ny kæmpe optur. Det er sådan set bare en lille tur tilbage, og så skal vi have det helt store hug nedad. Er det sådan der, du er? Nej, det er ikke der, jeg er. Men jeg tror stadigvæk, vi er det her fat and flat, som jeg kalder det. Altså, du ved, vi kommer til at cykle i de her lejre og måske lidt længere ned. Ikke? Altså, du ved, jeg tror ikke på. Altså, du ved, vi er ved at være igennem det værste. Så nej, jeg tror ikke, vi skal have en kæmpe nedtur. Altså, det er stadigvæk en mulighed, at vi får en dyb, dyb recession. Det tror jeg ikke på. Men du ved, jeg er ikke sikker på, at det kan fortsætte. Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så tror jeg jo, at vi skal cirkle her rundt omkring det her med nogle sådan relativt brede intervaller. Og det vil sige, at ja, det vil være fald for mig. Og det, nej, jeg siger det sådan, i forhold til, hvordan markedet handler, det er jo der, det er ikke den her holdning. Jeg tror ikke, jeg har læst en økonom, der ikke sidder og klør sig i håret over og siger, at det var ikke det, centralbanken sagde. Altså, det hvis du står og mener, at alle økonomer, alle aktiefortækker, de sidder og kigger på det og siger, hvad fanden skete der lige på det der fedt måde der, fordi det var egentlig ikke det, de sagde. Ej. Altså, du ved, de åbnede en dør på klem, Men kigger vi på realiteterne bagved, så er det, at de her renter kan ikke køre herned, hvor de skal. Aktier kan ikke køre herop, fordi så det er de effekter, vi skulle have på inflationen. Og de seneste nøgletal, det vi fik i fredags, peger jo på en sådan lidt stigende lønudvikling, som var det, han gerne vil undgå. Så du ved, jeg er bange for, at vi ikke er helt ude af de her, hvor vi også stadig kan se kraftige fald, og vi kommer til at cykle henover. Så det er min hovedtese. Den anden tese er selvfølgelig, som Lauren siger, at nu kigger vi sgu 9 måneder frem. Vi er ved at være igennem det værste, ikke? Og dermed, kan man sige, at vendingen kommer, når alle er mest negative, og folk sidder og scratcher sig i hovedet. Mm. Den vil jeg super gerne, du ved, selv købe ind i. Det gør jeg ikke. Jeg ligger desværre over i den negative leje. Ja. Michael, lad os hoppe lidt ned i din portefølje og høre, hvad der sådan sker i de aktier, som du ligger med her i Millionærklubben. Der er blandt andet kommet et regnskab ud fra Teladoc, som vel stikke var til at få armene i vejret over. Var det jo ret dårligt, så vidt jeg kunne se. Hvad siger du til det? Ja, det var jo igen med en stor nedskrivning, jo, men det er jo sådan, det er, når man har været på opkøb. Ikke? Det er jo det her ikke cash flow, så som sådan en naturlig reaktion i de her aktier, men egentlig et okay regnskab for den langsigtede tese i min optik. Det er sådan en aktie, der reagerer, når man tager en 3 milliarder kroner og stor nedskrivning. Så den er jo allerede, at vi kommer rimelig hurtigt efter det i forhold til de fald der. Så ja, for mig var det egentlig et okay regnskab, hvis jeg skal helt. Jeg ved godt, at aktiekursreaktionen skal være, som den skal være, når man endnu en gang erkender, at man har købt muligvis noget for dyrt i forhold til de priser, der er på sammenlignelige selskaber derude og sider. Men sådan underliggende i selve regnskabet, så er det faktisk en lille bitte forbedring der. Så nej, det var ikke men absolut ikke med case, som jo som ligger det ligger godt i forhold til faldende renter og sentiment i markedet, men som sådan er det ikke i år, at vi ser noget på resultatsiden, så det er en af dem, jeg har fået. Det største problem har nok været Alibaba, ikke? Som, hvor man ligesom kan sige, at det har der været modvind i portefølje. Den skulle jeg have kørt sammen med alle de andre tech-regnskaber her, og jeg skulle have været positioneret nogle andre steder i forhold til den her optur på renterne, ikke? Fordi at nu står nede af Kina har været så skidt og individuelt på selskabet, ikke? Først måske har de været en del af det her breach, altså du ved, hvis man er stor cloud-virksomhed, så er sikkerhed, og det er datasikkerhed, det er det allervæsentligste, ikke? Og så det her delisting, det er jeg nu ikke så bange for, men det er aktiemarkedet rigtig, rigtig bange for, så det er da det største problem, kan man ligesom sige. Ja. Det er sådan en millionærklub på det følge, men ellers så er jeg jo meget glad for at se mange af tech-regnskaberne, ikke? Der har spillet, ikke? Microsoft og Amazon, ikke? Som er nogen, jeg ligger med mange med, ikke millionærklubben på det følge, ikke? De har trods alt været lidt bedre end frygtet nogle af de her tech-regnskaber, ikke? Og lidt den her tese om, at hvis det falder med andre, der trækker ting, og det er de her forventninger, der skal det, jamen, så er det ligesom de her tech, der skal løfte os ud, og være de her markedsledere, der løfter os ud af tingene. Ikke? Mm. Og det synes jeg, vi har fået sådan lidt bevis på her i juli måned. Så. Men Michael, min portefølje har været ramt af dårlige nyheder generelt, så har min tech-portefølje sådan set haft en rigtig dejlig juli, på trods af, at jeg har ferie. Ja, men Michael, når jeg kigger ind på porteføljen, så har du altså Berkshire Grey, du har Benson Hill, du har C3 AI, Alibaba, Teladoc, som vi har snakket om, og Constellation Energy Corp. Er der noget, der skal lægges om her? Nu tager vi ligesom hul på anden sæson af Millionærklubben, og det er jo en konkurrence. Skal du bytte om på noget? Jamen, jeg skal have købt noget. Du ved, jeg glemte at få købt CVL den morgen der, fordi jeg stod i Millionærklubben og sagde, at jeg skulle have købt den. Sådan er det en gang, hvor jeg faldt, at vi kan købe den lidt i privat. Ja, jeg skal have brugt nogle af mine kontanter, som jeg har fået af Plantronics-regnskabet. Som sådan er der ikke noget. To af dem er sådan lidt mine wild horses. Ikke? Vi må ligesom se, hvis renterne kører nedad. Alibaba synes jeg egentlig også, du ved, har fået de historie, den nu skal have. Nu må vi se, om nyhedsstrømmen kan vende lidt på Kina. Constellation Energy har endelig, og det er ikke så stor del af min portefølje, men man kører jo rigtig godt med på den her grønne dagsorden, så den har jeg heller ikke lyst. Så jeg skal have lagt noget i markedet af mine kontanter, fordi det er en konkurrence. Så jeg er jo nødt til at gøre det, på trods af mit lidt negativt syn på markedet. Men jeg tror klart, at det bliver inden for lidt af de store tech, der eventuelt kan køre lidt videre her i de kommende måneder på hvis vi bliver med at tro på at renterne har toppet, og at det her renteniveau, det er det rigtige, ikke? Altså de her 62 på den 10-årige, det vil jo være rigtig gavnligt for mange af tech-regnskaber, eller for mange af tech-selskaberne. Det har jo været deres hovedproblem. Ikke væksten, men hvor højt skulle vi op i renterne. Og det, jeg tror da måske, vi godt kan få måneds tid indtil det næste Fed, eller frem mod septembermødet, hvor det kører. Så der sker der måske her. Ja, der er jo en konkurrence, så må jeg jo hellere se at få brugt nogle af de kontanter. Så det lyder altså også som om, Michael, at du har tænkt at kigge ud over landets grænser for at finde de næste investeringer. Der er slet ikke noget i Danmark, som du kunne blive lun på? Jo, men jeg synes meget af det. Nu så jeg jo faktisk en oversigt. Danske aktier i juli er faktisk et af de steder, der er kørt aller bedst. Af alle store markeder, der er danske aktier der kørt bedst. Jeg synes godt nok, der er mange af dem, nogle af dem, som jeg sådan sad og overvejer lidt at ligge lidt kedeligt, men, og det er nok lidt for kedeligt til konkurrencen, køb lidt ind i Matas. Jeg synes, at den er vendt rundt på, hvad nu det hedder, på at vi måske har fået lidt mere optimisme ind i de her forbrugeraktier, som vi har set i Pandora og så videre der, men det er måske en lidt for lang case til at vinde millionærklubben. Trods alt, det gør ikke noget det kedeligt, Michael, bare at du vinder. Jamen, det er rigtigt. Nå, jamen, altså, det er lidt for kedeligt. Altså, det er sådan en lidt længere case. Så det er faktisk noget, det jeg kigger på på det danske marked, som sted, jeg kunne ligge mig ind. Svendsen, er Matas kedeligt valg, hvis man skal skynde sig? Ja, det er det, men jeg kan da jo sagtens også se, jeg har jo selv været slappet ud om siden efter en lang lidelse. Slappet nogenlunde hjem igen op ved 100 der, ikke? Og nu er den så glidet nedad igen. Ikke? Men jeg vil sige, jeg hørte en gang en, han havde Friis eller en anden, han sad jo og holdt foredrag om, at Ambu, det kunne koste mellem 60 og 600, ikke? Og nu er den jo været nede og vinde der på en 70 stykker, og nu er den på vej op til 80. Tror du ikke, at det kunne være en god idé? Det er jo noget med elastik i stedet for det her. Der er ikke så meget gang i Matas. Og hvis jeg ligesom skal kigge på Ambu, så noget af det, der har fået sat ned, det er vel, at man har fået en ny CEO, ikke? Og at alle går vel ud og regner med, at hun skal ud og lave det, der hedder Big Bars, altså tage det store brusebad, ikke? Men om det egentlig ikke får den til at stige, når hun gør det, altså hvis du står, hvad jeg mener, det er frygten af alle de der ting, hun kommer ud og ændrer og piller alle dårligdomme ud og hensætter til de der ting, ikke? Men altså, vi har jo ofte de der aktier, der begynder at sige, jo, det kunne også godt være en, jeg så sådan lidt kigge på, jeg følte helst haft den for 70, jeg har selv haft den lidt i min egen prøve, på det følge, jeg har lagt og handlet den lidt der. Det var heller ikke et dårligt bud, så hvis man skulle tage et godt bud ind der. Jeg tror, du ved, at det næste regnskab, ikke, det tror jeg, det er noget af det, der har sat aktien med, fordi at hun kommer nok ud og tager ved nogle ting, ikke, som den tidligere CEO, ikke, og laver en tager nok og fjerner nogle steder og nedskriver nogle ting, ikke? Men altså, om det egentlig ikke bliver en trigger i aktien, det kan det nogle gange godt være, ikke? Når man tager det der store brusebad der, altså med en ny CEO og sætter en ny retning, ikke? Du skal også lige huske, hun har jo været med i bestyrelsen i 2 år. Ja, Britt Midtby. Så Britt Midtby, som nu er blevet chef, ikke? Derfor så er hun jo sådan set selv været med til hvad der har været, så hun kan ikke bare tage den der med, at det er gratis at rense ud hele bogholderiet, og så det kan hun ikke rigtig slippe fra. Ambu eller Matas, eller hvad du nu finder på at kaste over, og Michael Friis Jørgensen, du er med os på onsdag, så kan vi jo høre, om du har fundet på noget indtil da, men ellers så må du have en rigtig god handelsdag. Tak fordi vi måtte ringe til dig. Jo, tak. Godt nok. Hej. Hej du. Ja, det er jo altså en konkurrence, vi har kørende her i Millionærklubben, der handler om at få 250.000 kroner til at vokse mest muligt. Mads Christiansen er også en del af den konkurrence, ham taler vi med lige om et øjeblik. Lars Svendsen her midtvejs gennem den første time, hvor vi er tilbage i handlen. Hvad sker der så derude? Jamen altså, vi er en lille smule op med 0,1% nu, ikke? Og vi starter sådan lige over mule over nulpunktet, så det er ikke så meget. Men det er fuldstændig rigtigt, som Friis siger, at juli har været god for Danmark og faktisk været hvad hedder det her det er holdt ferie der så altså, nærmest sted med 7-8% i her anden halvdel af juli både i Danmark, Tyskland og også USA. hvor det, der egentlig halter bagefter lige i øjeblikket, hvis man tager det store billede, jeg sad og prøvede sådan lige at opdatere, nogle gange er det godt at se, hvordan er egentlig mønstret i det hele, at det er jo Kina og Hongkong, de ligger jo stort set uforandret i forhold til for 2 uger siden. Og selv Japan har kravlet lidt op, så det er sådan set kommet ret pænt op, og det virker som om, altså Danmark jo, hvis man ser den meget hårde udgave, så er det jo, at vi toppede på 2.000 lige ud, eller 2020 og sådan noget, på C25-indekset, og så er vi nede i lige under 1.600, nu er vi i 1.770 eller sådan noget, og det er jo altså 10% op over bunden, og det vil sige, at det her bæremarkedstest, som det jo har været, altså 20% ned, det er vi vel sådan set nogenlunde overstået, med mindre at det hele går endnu mere vanvittigt galt over i Ukraine, og vi får en så lang modvind, og at vi ender i recession. Og de her, de første, har vi jo haft nogle nye tal jo fra USA og også Tyskland, hvor som jo egentlig siger, at vi har negativ vækst i 2 kvartaler i træk, både første og andet kvartal, men det er jo, de har jo også opfundet nu et nyt begreb, det hedder en teknisk recession. Det betyder, at det er... De er opfundet. Har vi ikke altid kendt det? Ja, det ved jeg ikke. To på hinanden. Men nu siger det teknisk. Det betyder, altså jeg forstår det, det er jo, at det er en recession. Det er den der med 2 kvartaler efter hinanden med en negativ, altså fald i nationalindkomsten. Men pointen er bare, at nu er det så lidt, at man sidder og siger, jamen det er altså noget med 0,6% og 1,5% og sådan. Det siger bare den i øvrigt også. Ja, det er jo ikke noget. Det er jo sådan en ørerunding, ikke? Og det betyder bare, at økonomien er gået i stå. Og der kan man jo sige, at det er jo det, der er den store ballade, hvis det tager fat. Og det tror jeg, vi slipper med skrækken. Mm-hmm. Og det bedste måde, det gør det på, ikke? Undgå recession, det er jo at give ukrainerne nogle ordentlige våben og noget dronehjælp der, så de kan begynde at sige bum, bum, bum, bum. Mm. Og så skal du bare se Ivan løbe. Og så har vi fået fred. Og så okay, det. Jeg vil jo håbe, vi får fred, om det bliver på den ene eller på den anden måde. Mads Christiansen, god morgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Porteføljeforvalter også her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Mads, hvad er der sket i din portefølje, mens vi har holdt ferie her i klubben? Jamen, juli måned har været god. Jeg tror, jeg har sagt det hele foråret, at jeg tror, at tech begynder at sætte næsen op efter på det tidspunkt, hvor meget begynder at kan se en vending i renterne ude i horisonten. Ikke at det, jo, den lange amerikanske rente er jo begyndt at falde nu her, men det er ligesom, som Lav talte om, nu begynder vi at se lidt fremad, eller aktiemarkedet ser hele tiden fremad, og det vi begynder at se fremad, det er, at der begynder at være snak om, at renten måske skal nedad igen i 2023. Det prisobligationsmarkedet i hvert fald ind. Og det har gjort, at tech-aktierne har fået lidt luft nu her i juli måned, og er sten godt. Der er også kommet gode regnskaber generelt, eller ikke så dårlige regnskaber, som man havde frygtet. Mange tech-aktier har jo haft et svært kvartal sidste år sammenlignet sig med, fordi det var et corona-kvartal, hvor vi sad hjemme og var meget online. Mm. Så det har man været bekymret for. Men det, de har egentlig klart, det er okay generelt. Men selvom at markederne går din vej, Mads, det, altså, det, der, ja, lad os bare sige det lige ud. Der er lang vej. Du er nede med 68% her i vores konkurrence. Skal der lægges noget om, så hvis, altså, ligger du i det rigtige aktie? Ja, det gør jeg, helt klart. De aktier er jo det segment, der er blevet billigt nu. Hjemme i Danmark, nu har I snakket Ambu, som sådan handler som en tech-aktie og også meget nede. Hvis vi ser på de store amerikanske tech-aktier, på nær de aller største, men hvis vi ser på dem, der bare svarer størrelsesmæssigt til vores C20-indeks herhjemme, jamen så er mange af de virksomheder nede med 70-90% nu i løbet af det sidste års tid. Og hvis man ser sådan historisk på det, altså så er det så skal man tilbage til USA i 30'erne, 28-32, og i USA i 73-75, og ellers omkring dot-com-boblen, og så den store finansielle krise i 2007 stykker, for at finde lignende fald i segmenter. Og alle de gange, der har det været fantastiske købsmuligheder. Og det er egentlig der, jeg mener, at tech er lige nu, at det er en fantastisk købsmulighed. Og som Michael siger, det er så usikkert om om der kommer recession, mange mener, der er recession, og hvor hårdt kommer det til at ramme, og hvor meget kommer det til at ramme, og hvis alt skal ned, altså hvis der kommer recession, og indeks skal ned, jamen, så skal alt ned. Så det er svært at sige, om tech har bundet, men noget kunne godt tyde på, at tech bundet i maj-juni. Mm. Men Mads, lad os prøve at hoppe ned i nogle af de tech-selskaber, som du taler, altså big tech-selskaberne. Jeg ved, at du blandt andet er interesseret i Amazon lige for tiden. Hvad er det, du ser der? Ja, men det der, altså, det var jo super spændende i sidste uge at få alle regnskaberne frem. Og det der har været enormt spændende, det har været at kigge på digitale reklamevirksomheder. Den største er jo Google Search. Den næststørste er Meta, Facebook. Den tredje største er faktisk Amazon. Og så er YouTube den fjerde største. Og det er de store der. Og det man kan se, det er, at Facebook klarer sig rigtig, rigtig godt inden for reklamer. Stiger 18%, der siger på regnskabsmeddelelsen, at det går ret godt, der er stor efterspørgsel. Og på den anden side, så kommer Meta ud og siger, at det går ikke ret godt, og alle forventede egentlig, at vi skulle få en god guidance for Q3, fordi at Q3 sidste år var Meta ramt af Apples IDFA-ændringer. Så i Q2 sammenlignede man med et kvartal, hvor IDFA ikke var trådt i kraft sidste år, så nu forventede man, at nu kom de der med en vækstguidance, og det gjorde de ikke. Og det tyder på, at de har det svært med reklamer. Og det der sådan er den røde tråd i det, det er, at det med at have first party data, det er simpelthen så vigtigt, at man har noget rigtig god data. Hvad søger folk på, og hvad køber folk? Det er det, man har brug for at kunne dokumentere over for de virksomheder, der reklamerer, at man rent faktisk faciliterer et salg med ens reklame, og også for at kunne ramme rigtigt med reklamerne, så er det vigtigt at vide så meget brugbart om folk som muligt. Og der har Facebook et problem, i og med, at de ikke har point of sale, og de har heller ikke sådan altid det man søger på, så de ved mere om vores sociale graf, hvem vi er venner med og så videre, men ikke nødvendigvis det andet. Må jeg bare lige skyde ind, fordi hvis folk ikke lige helt kan huske, hvad det handler om, men det er jo altså det her med, at vi alle sammen nu bliver bedt om, når man går ind på en eller anden hjemmeside, så bliver man ligesom bedt om, om man vil sige ja eller nej til, at de deler data med nogle af de her store selskaber, og der er jo altså rigtig mange, der har begyndt at sige nej tak, jeg skal ikke have delt mine data. Det er selvfølgelig et gigantisk problem, hvis man skal sælge reklamer. Det er et kæmpe problem, ja, lige præcis. Så IDFA har ændret verden. Men det, der også ændrer verden, det er, at der er en masse virksomheder, som begynder også at integrere selve salgsledet ind i deres platform, sådan at man har de der data. Og der er Amazon et rigtig godt eksempel på det. Amazon ved altså, hvad folk køber. Amazon ved, hvad folk søger på, når de kommer ind. Og så ved de også, hvad folk køber. Og begynder at kende rigtig mange folk og have rigtig meget data. Så deres reklamer fungerer super godt for dem, der gerne vil reklamere. Google skal også, fordi at de ved, hvad folk søger på. Og Google arbejder også hen imod, at folk kan tjekke ud på det, man har søgt frem på Google, sådan at Google også bliver point of sale. De startede samarbejde med Shopify. Og der er Meta bare sat lidt af i den der. En virksomhed som Delivery Hero, som jeg har med i min portefølje, de omsætter nu for 1 milliard euro i reklamer om året. Og til sammenligning så omsætter Snapchat for 4 milliarder. Dollars om året i reklamer. Så de her virksomheder, der har rigtig mange forbrugerkontakter, de kommer nu de næste år med reklamer, der er en høj margin på reklamer. Altså, man skal ikke ud og købe noget og sælge videre eller noget. Det er simpelthen bare plads, man leger ud på mobiltelefonen. Så Amazon og Google kommer altså bedst igennem det, som det umiddelbart ser ud i forhold til regnskaberne, og Meta, altså Facebook, de har det lidt sværere lige nu, Mads. Betyder det, at du helt vil se bort fra Meta som et investeringselement og kun satse på Amazon og Google, eller hvor går du hen med dine penge? Ja, hvis man tager de lange briller på, så Meta, at de har et problem med, at de ikke har first party data, som de kan. Og de snakker hele regnskabsmeddelelsen igennem om, at de er i gang med artificial intelligence og prøve at regne sig udenom det. Men hvis man så siger, okay, over i Google og over i Amazon, der har vi first party data. Og Facebook, de bruger en masse energi på at bruge artificial intelligence til at forudsige, om Paul, han nu rent faktisk købte den ting, han kiggede på eller klikkede på, og det kan bare aldrig blive lige så godt. Det er en konkurrencemæssig ulempe, som Facebook har lige nu i forhold til de andre. Det gode over i Facebook, det er, at Reels ser ud til at køre godt. Det er altså de her små videoer, som bliver opdateret for lidt ud. Ja. Altså der, hvor man konkurrerer med TikTok, og det var sådan en af de ting, der skulle lykkes for, at Facebook-casen bliver god. Så på den måde, så selve Facebook, det her med at skabe engagement og sådan nogle ting, det kører godt. Men det med at monetarisere det kører lidt dårligere, og det er sådan lidt uvist fremadrettet. Så Facebook er ikke sådan en aktie, hvor det virkelig kribler i fingrene hos mig lige nu. Mm. Men Mads, kan man se ned i, om det er sådan Facebook, der falder tilbage, altså i sig selv brandet Facebook, eller er det også over i Instagram og de der andre brands, som de har, der er problemer? Nej, jeg tror egentlig, at det går godt med platformene. Mm. Det går godt med usage. De vokser i antal brugere. Hvis man ser på antal reklamer på Facebook, det vokser med 15%. Det vil sige, at de kan placere 15% flere reklamer for forbrugerne. Og det tyder på, at der er masser af usage, og også at de får lavet Reels-reklamer, sådan at de kan præsenteres for folk. Reklameprisen falder så også, og det kan enten være udtryk for, at der er flere reklamer at få, altså at udbuddet er større, eller altså udtryk for, at reklamerne rammer dårligere. Men selve Facebook-platformen med engagement og sådan noget, det kører godt, tror jeg. Jeg tror, det kører. De har fået Reels på skinner, og WhatsApp vinder også meget frem, især i udviklingslandene, men også mere og mere i Vesten. Og kan blive, de laver sådan noget click-to-messaging for virksomheder, hvor de kommer lidt længere ned i værdikæden, hvor de kan se, at nu sætter vi en kunde i kontakt med en virksomhed. Og det er sådan lidt mere præcis data. Så de har en masse ting kørende lige nu. Men kerneforretningen, det var altså, at de var de bedste til at targetere reklamer. Og det er de nok ikke. Det er jeg ikke sikker på, at de er mere. Mm. Mads, det er jo altså også Nasdaq, der har gjort det rigtig godt her de sidste par uger. Der har virkelig været drøn på, og aktierne er kørt op, mange af dem i hvert fald. Men så er der jo altså dem, som vi også talte med Michael Friis Jørgensen om, som er bekymret for, at det bare er et fake rally, som det er bare sådan, du ved, en hurtig tur op, og så skal vi altså ned og have en ordentlig gok i nøden på vej ned igen. Hvad tænker du om den? Jamen, det er jo derfor, at der altid er køber og sælger, fordi det er svært. Og det er også derfor, at alle dem, der siger, at man kan bare time markedet, jeg siger bare held og lykke lige nu med at time om det her. Det er sådan et dead cat bounce, altså bare et lille bear market rally, eller om det er den virkelige vare. Jeg synes, igen, så synes jeg, at man skal se på sektorerne også. Tech er nede med 70-90% for de der store. Big tech er ikke nede med særlig meget, måske 25% eller sådan noget. Men det andet, der er nogle af de virksomheder, som bliver fremtidens virksomheder. Og så kan det godt være, at de bliver 25% billigere eller 50% billigere, hvis bunden falder ud af det hele. Men det var også ærgerligt ikke at have lidt på bogen om 5 år, når, fordi det er den vej, verden går. Mm. Så jeg synes, man skal have respekt for markedet og have respekt for, at det hele er rigtigt. Men man skal også se på, at nu er tingene virkelig faldet så meget. Og det er jo det, man kan se i min millionærklub portefølje også. Den er nede med 65%. At de har virkelig fået stryg fra en kant af, de her virksomheder, og det er over hele linjen. Og der er nogle af dem, som har fået uretmæssig stryg, og så er der også nogle af dem, som har fået stryg af en god grund. Mm. Jeg synes, hvis jeg lige skal en kommentar til Teladoc, så synes jeg, det er super spændende, ikke? Fordi når man sådan ude på medierne, alle er enige om, at Teladoc, det er simpelthen bare det værste af et eller andet ikke særlig pænt ord, og det er bare en virksomhed, der er død, osv. Og jeg har ikke fulgt særlig meget med, og så prøvede jeg at høre earnings call, og det var simpelthen business as usual, man talte om det, og som Michael sagde, man fik sådan en indtryk af, at det var egentlig et okay regnskab og sådan nogle ting. Og sådan nogle virksomheder er der altså derude, hvor markedet nu bare er fuldstændig enige om, sentiment er, at det her, det kommer aldrig til at lykkes, og det bliver ikke noget som helst. Og i virkeligheden, så går de lige så stille og bygger fremtidens lægesystem, eller fremtidens betalingssystem, eller fremtidens delivery system. Og nogle af dem kommer ikke til at lykkes, men rigtig, eller ja, nogen kommer ikke til at lykkes, men nogen kommer også til at lykkes big time, og de er billige nu. Ja, det er ikke altid fakta, der driver markederne, men altså nogle gange så er det altså bare en eller anden stemning, og hvis nok er blevet enige med sig selv om, eller med de andre om, at nu skal en aktie ned, ja, så kan der altså sagtens køre ned, selvom et regnskab har været udmærket. Mads, vi slipper dig der, men tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Selv tak, Bode. Så vidt er så Mads Christiansen, der er en del af vores konkurrence. Lige nu der ligger han altså sidst i konkurrencen. Lav Svendsen, som er med mig i studiet, han ligger som nummer et. Lav, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige brugte lidt tid her til sidst på at kigge sådan frem imod den her uge. Hvad bliver ugens aktie? Ugens vigtigste aktie, hvad bliver det i denne uge? Det er meget kortsigtigt, jeg er med på det. Ja, men altså, nu er det jo os selv herhjemme, som skal til at være med med regnskaberne, og vi har AP Møller på onsdag og Novo på torsdag, ikke? Og det er jo to store kalorieusere på børsen i CD-tid. Novo jo ikke, han er jo fem gange så stor som AP Møller, ikke? Så det er jo, han har jo vægt i børsværdi. Og de skulle jo gerne begge to komme fint igennem det, og også komme ud med nogle sådan ret optimistiske meldinger om, hvordan det ser ud på lidt længere sigt, selvom verden er mere alle steder også kompliceret med at gøre, ikke? Men altså, det er sådan set de to store, vi skal have med at gøre. Så er der sådan nogle mere sådan specielle ting for sådan nogle tosser som mig, der har tankskib. Men, hvad er det for specielle ting? Jamen, det er, at på fredag, der kommer et af dem, jeg har, som jo lige pludselig er kommet, ligger det rigtige sted. En, der hedder TK, som jo egentlig oprindeligt var dansk, var dansker. Han hedder Torben Karlshøj. Han er død og borte og har været i 30 år, men han døde af ærgelsesamen, og fordi han havde en kollision, hvor der var skib, der brændte, og helt forfærdeligt over i Filippinerne. Men TK er sådan set ved, har de rigtige tankskib, nemlig dem, som er på 110 og 175.000 tons. De er helt store supertankere bagefter, fordi nu gælder det over for olie væk fra Rusland. Jeg selv siddende på Langeland og se, de sejlede det jo til Indien. Det var en måned og en uge, altså sådan 35-40 dage. Og så når de er dernede, så smutter de lige en tur ind i Persergolfen og tager en last, og så tøffer de til Europa, fordi de passer bedre til havnene, fordi vi har jo ikke så stor dybgang så mange steder i Europa, end de store 300.000 tonner, de rigtige supertanker. Og det er derfor, er der ligesom pludselig blevet boom i det der, ikke? Og det viser lidt om, hvad det er, ikke? Vi så en shuttle-tanker, der normalt plejer at sejle fra Nordsøen med olie, ligger ude på oliefeltet og sejler ind til Kalundborg. Der kom en tøffende forbi nede i Langland. Han skulle til Finland med olie, fordi finnerne vil ikke købe det for russerne. Jeg bor lige ved siden af. Nogle ser Tour de France, nogle kigger på et tankskib i deres ferie. Nå, men det der cirkus med, at du sejler rundt på kryds og tværs, det gør jo, at der er gang i det. Og nu her, de der kun stikker 13-15 meter, er mere gang i, end nogen, der kræver 22 meter. De kan slet ikke sejle forbi Danmark med fuld last, ikke? Så hvad hedder det? Det han kommer om det her TK, ikke? Der er jo kommet ind, skal jeg lige sige, for nu at tale min egen bog også, men det er jo, at den norske bank, som jo er meget, absolut ledende i Norge, han er kommet ud med opgradering af tankaktier. Han siger Frontline 140, han siger dobbelthold tankers, DHT er koden, 9,9, han koster knap 7, jeg har haft den for 5,6, og Euronav siger han 20, og Euronav skal jo måske fusionere med Frontline, der er lidt mudder i systemet, men her til han 20, og den ligger på knap 13, ikke? Og så siger han TNK, den vil de have nu at TK, at koden er TNK, ikke? Siger han 31, og hans sidste mål var ved 16, og den kan man købe for cirka 20. Og ved du hvad? Jeg er så enig. Ej, jeg tænkte nok, Lars Svendsen, der er i den grad medvind til dig i 2022, og klap på skulderen, hold da op. Ja, og så bliver spørgsmålet, når vi forhåbentligvis når derop, så må vi jo så finde ud af, hvad gør vi så? Tør vi tage Torm længere end 140, skal vi gå til 170? Den koster 122 i dag, og så videre. Men altså, det er jo så, det er jo derfor, vi ved her, den, tror det er den 17-18, kommer et regnskab for Norden og Torm. Men altså, det der, altså, men det er forrygende, ja, Svendsen. Og det, men jeg har jo så mange tanker, så jeg kan jo ikke... Ja, men jeg du skal også passe på, ikke? Jeg har Torm hertil, ikke? Og det har jeg jo... Nu har det jo... heroppe, ikke? Ja. Men hvad hedder det, at... Og derfor er det med rebalancering, skal vi jo så tænke lidt over. Men det er jo også derfor, jeg er begyndt at købe DFDS, og jeg også købte AP Møller jo her for et par måneder siden, eller hvor det var. Men Lars Svendsen, måske så skal du kigge lidt mod Tyskland. Niels Christian i Middelfart, han har i hvert fald han lurer lidt på de der tyske aktier. Han skriver med udgangspunkt i BASF, Continental og BMW. Hvordan ser I fremtiden for den tyske industri på kort og mellemlang sigt, 3 til 7 år, som frem forhold til Rusland ikke normaliseres i væsentlig grad i perioden? Altså, du tror jo, det bliver normaliseret på et eller andet tror jeg. Men hvis nu det ikke gør, skal vi prøve at lege med den tanke? Hvordan ser du så den tyske industri? Jamen altså, så er problemet jo på kort sigt, at de får jo et stort tilpasningsproblem om at acceptere lavere produktion. Det gør de jo også allerede nu. Der var en på den norske avis forleden, der skrev der også, at det var sådan noget plastik PVC. Der er problemer, fordi de bliver klemt på inputpriserne i forhold til deres salgspriser. Ikke? Og det bliver jo problemet for os BASF, som jo egentlig er kommet med en regnskab, som var meget godt, men så det er kommet ud for andet kvartal også, men de nedskriver jo så også alle mulige mærkelige ting, de har. De har jo også noget over i Rusland, og medejer af den her pipeline, for ikke skal være løgn. Den har de også nogen sag. Og hvis den skal ligge dernede, den her søslange, og ikke lave en skid af, så vil du sige, hvad er den så værd? Så hvis nu du sad med de her aktier, og du havde det synspunkt, eller var bange for, at det ikke kom til at gå så godt med normalisering i forhold til krigen, så slik dem. De der tre, jeg vil sige, at nej. Jeg vil faktisk købe bilfabrikker, og BMW er foran mig i min række. Jeg har ikke BMW, jeg har Daimler, men BMW, Folkevogn og så Daimler, det er rækkefølgende i det. Og så vil jeg sige, at Continental, det var dem, der har reklameret også under Tour de France, men de laver jo meget bildele ud over dæk. Altså komponenter til biler, man samler, og det er jo så benzinbiler primært, stadigvæk. Men den er også nede i kurs 60-70 stykker. Det var ham drengen, der skulle, hvor faren havde givet ham laks. Kan du ikke huske det? Hvor på 110 nu blev halveret til 60 eller et eller andet. Det var en lytter, der skrev ind til os. Ja. Det var en dreng på 12 år, hvor faren, hvad hedder det, jo havde købt aktier. Ja, jeg vil bare sige, at den her er sandsynligvis nede at vinde, men det er altså en meget følsom, koster 69,8. Mm. Meget, meget følsom. Og så var det BASF, og det er en af de aktier, jeg går og lurer på at købe. Men han er jo virkelig i klemme med det her gas. Så hvis du den der gassen bliver forholdene bliver bedre, så er BASF jo tilbage på den, for han laver jo alt muligt ud af, han er petrokemi, ikke? Og han har så også gas op i Norge, han er med i, det hedder Wintershall Dea, men det hjælper desværre ikke så meget i forhold til, hvad han har inputproblemer. Så kommer BASF vældig igen. Jeg vil hellere have BASF, end jeg vil have Bayer, hvis man skulle vælge med det, men altså, du skal vente, det er jo det der, jeg lærer den her regel. Når der er problemer, som for eksempel motor og så videre, så læg dig ligesom i læsiden. Vend lige lidt med at være formodig og gå ind og sige, jamen, det hele er klaret, der er fred om en måned og så videre. Ja, pas nu lige lidt på. Og så hold over i det, hvor der er ikke så stor risiko, så vend lige lidt. Og når det så begynder at være, så er der som regel god tid til at komme ind og så sige, og så skal vi have det her. Jamen, du kan jo købe den aktie 42, den skal jo formentlig over 100. Altså, hvis om 3 år, hvis verden kører godt igen, det er jo, der, jeg tror, han betaler 3,6 i udbytte. Det er jo nam-nam. Men han er jo en af dem, der virkelig bliver grillet i møllen. Så vend lige på, at det der lidt letter. Tålmodighed, men det gør ikke noget. Nej, Lars Svendsen, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg tænkte, vi måske lige skulle kigge en tur på Carlsberg. Der kom et regnskab fra Heineken. Ja. Er det noget, der river i Carlsberg-aktien? Nej, han ligger i 939. Han faldt jo oprindeligt, da russerangrebet kom fra 1100, ikke? Og så var han nede og vinde på lige under 800. Og så er han jo så kommet tilbage til 940. De har jo aldrig rigtig fået solgt lidt over, heldigvis for det. Lad papirgangen endelig vente til, så bliver der jo fred derovre, så kan de få lov på hold. Baltica bryggeriet, men så det er jo ikke rigtigt, de har sagt det jo selv, men de har heldigvis ikke gjort det, og det håber jeg jo heller aldrig, det sker. Jeg har jo tilbudt, at vi køber for 1 million, og så får de en option på at købe tilbage for 2 milliarder inden for de næste 3 år. Så kan de jo få regn, men de skal bare selv drive det, for jeg er jo ikke forstand på at drive bryggeri og med over i, de smager jo et udmærket øl, de laver Baltic, men de har ikke fået solgt det, og det håber jeg heller aldrig, de gør, fordi det vil være synd og skam, og så bliver der fred, og alle bliver glade, og de skal skåle og have noget øl og alt det der,